أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi olan Haşr suresine geldik. Bu sure Medine'de inmiş. 24 ayet. Medine'deki bir Yahudi kabilesinin, Beni Nadir adındaki Yahudi kabilesinin Peygamberimiz tarafından sürgün edilmesiyle ilgili ayetlerle başlıyor. Onlardan alınan ganimetlerin hükümlerini anlatıyor ve öyle devam ediyor. Her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Biz bunu her hayırlı işe başlarken söyleriz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste besmele ile başlamayan bir işin sonu eksik kalır buyuruluyor. Allah'ın adıyla başlıyoruz. Besmele'nin anlamını her defasında tekrarlıyoruz, zihinlere iyice yerleşmiş olması için. Bizim elimizdeki meallerde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla şeklinde anlamlar verilmiş. Biz de şöyle bir anlam verdik. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla. Bu manayı vermemizin sebebi burada geçen Rahman ve Rahim kelimeleri, ikisi de rahmet kökünden türemiş kelimeler. Rahmet, merhamet ve acıma anlamlarına geliyor. Merhamet ve acıma duygusu güçsüz kimseler için söz konusudur. Eğer birisi güçlü ise, soğukta kalmış olan bir çocuğa acıyorsa ne yapar? İmkanı varsa içeriye alır değil mi? Sıcağı alır. Karnı açsa doyurur. Acımanın, merhametin sonucu ne olur? İyilik ve ikram olur değil mi? Allah-u Teala da her şeye gücü yeten, kudretinin önünde, yani kudretinin de sınır olmayan, her şeyi yaratan, her şeyi bilen büyük yaratıcımız olduğu için onun merhameti de onun iyiliği ve ikramı olur. Bazen bir şey merhametsizlik gibi gözükebilir. Yani görüntü öyle olabilir. Ama onun arkasında çok büyük merhametler vardır. Mesela bir doktorun merhameti, eğer gerek görse hastasını ameliyat etmesidir. Etmemesi değil. Ameliyat olduğu zaman hasta acı çekecek tabii. İlaç verdiği zaman ilaç acı gelecek. Ama hastanın iyi olması için de oradan geçmesi lazım. Şimdi burası imtihan dünyası olduğu için Allah-u Teala da bize bazen sıkıntılı şeyler verir. O sıkıntılı şeyler Cenab-ı Hakk'ın merhametinden ve ikramındandır. İnsanlar sıkıntıya pek tahammül göstermek istemez. Orada bazı kimseler isyan ederler. Halbuki hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a isyan etmeye hakkımız yok. Sıkıntı içerisinde olduğumuz zaman da Cenab-ı Hakk'ın merhametinden olduğunu bilmek zorundayız. Bir ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kütübe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum. Size kıtal, savaş farz kılındı. Ama o size zor gelir. Hoşunuza gitmez. Savaşmak hoş bir şey değil ki. فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Belki siz bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama o sizin için hayırlı olabilir. Bakara 216. ayet. ...35. sayfa. Evet. Ve asa, ben fail okudum, vav ile imiş. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Belki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o sizin hayrınızadır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Belki bir şeyi de çok seversiniz ama o sizin zararınızadır. Mesela bazı insanlar içki müptelasıdır, çok severler. Sigarayı çok severler. Kötü alışkanlıklar vardır, bırakamazlar. Ama bu onların zararıdır. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün emir ve yasakları bizim lehimizedir. Şimdi sonuç olarak merhamet kelimesi güçlü birinden, güçlü biri için iyilik ve ikram anlamına gelir. Zayıf insanlar için de acımadır. Ah, çok acıyorum, çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok dersiniz. Elimden bir şey gelmiyor dersiniz. Siz sadece acımanızla kalırsınız. Çünkü gücünüz ancak o kadarına yeter. Ama Allah-u Teala'nın her şeye gücü yettiği için onun acıması iyilik ve ikramıdır. Dolayısıyla buradaki hem Rahman hem Rahim kelimelerine iyilik ve ikram anlamını vermemiz gerekiyor. Rahman kelimesi yalnız Allah'ta olabilen, yalnız Allah için kullanılan bir kelime. Allah'ın dışında hiçbir varlık için Rahman kelimesi kullanılamıyor. O zaman Rahman'a öyle bir mana vermek lazım ki Allah'tan başka hiçbir varlık için kullanılamasın Türkçemizde. Mesela esirgeyen ve bağışlayan deniyor değil mi şeyde? Esirgeme işi her insan için kullanılır değil mi? Mesela Rahman karşılığında esirgeyen deniyor. Bazısı tercüme etmiyor, Rahman ve Rahim diyor. Tamam ama o kelimelerin anlamını bilmeyenler için gene bir şey ifade etmiyor. Onun için biz Rahman kelimesine iyiliği sonsuz diye bir anlam verdik. Çünkü Allah'ın dışında iyiliği sonsuz olan hiçbir varlık yoktur. Herkesin yapacağı iyiliğin bir sınırı vardır. Oradan ötesini yapamaz. Ama Allah'ın yapacağı iyiliğin herhangi bir sınırı yoktur. Bu sebeple iyiliği sonsuz diye bir mana verdik. Rahim kelimesi İnsanlar için de kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah-u Teala için de kullanılıyor. Ona da ikramı bol anlamını verdik. İkramı bol kelimesi insanlar için de kullanılan bir kelimedir. Sonuçta şu ortaya çıktı. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Zannediyorum ki Besmele'nin tam Türkçe anlamı bu. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve huvel azizul hakim. Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Tesbih derken ne anlıyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Bir Türkiye tesbih derseniz ne anlar? Yani şu elle çekilen 33'lü, 99'lu şey, tesbih çekmek dediğimiz zaman ne olur? O tesbihin tanelerini sayarken ağzımızdan da Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirleri söylememiz gelir, değil mi? Öyle anlaşılır. Yani bu yanlış değil bu. Ama verilebilecek en son mana belki. Belki hiç insanın aklına bile gelmeyecek bir mana. Yanlış değil dememin sebebi şu. O tesbihi çeken de Cenab-ı Hakk'a itaat olsun diye çekiyor. İşte Allah-u Teala'nın ismini anıyor. Bir takım zikirlerde bulunuyor. O açıdan. Yoksa o tesbihleri çekme, yani o boncuklardan oluşan adına tesbih dediğimiz o şeyi kullanmak, yani insana herhangi bir artı bir şey getirmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyle bir şeyi hiç kullanmamıştır. Tesbihi parmaklarıyla çekmiştir. Yani namazların sonunda tesbih dediğimiz şeyi. Yasak mı? Yok. Yani o 33 rakamını tutturmak için siz o aleti de kullanabilirsiniz. Ama şunu bilmek lazım ki bunun getireceği hiçbir artı değer yok. Bazıları tutar onu kalbinin üstüne koyar sanki bir şey yapıyormuş gibi. Bazıları onun içine üfler, bazıları bilmem yani orada bir kutsallık falan tanır. Bunların hiçbirisinin bir anlamı yok. Sebbaha yüzme manasında, yani böyle bir suyun üzerinden kaymak, kayıp gitmek. Mesela yüzücülere sebbaha der Araplar. Şeyin bulutun gökyüzünde yüzmesi de aynı kelimeyle ifade edilir. Şimdi suyun üzerinden mesela tozların kayıp gitmesine bakarsanız suyun arındırılması anlamıyla düşünülür. İşte göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın noksansızlığını ve kusursuzluğunu ilan eder şeklinde bir mana verirsiniz. Yani siz Allah'ın yaratmış olduğu neyi incelerseniz inceleyin, orada mükemmelliği görürsünüz. Yaratıcının kusursuzluğunu görürsünüz. Her şey yaratıcının kusursuzluğunu haykırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi öyle. Şimdi sebbaha kelimesi Allah'ın emrine hızla boyun eğmek manasına gelerek, yani ibadet, taat anlamında da kullanılır. Yani şimdi komutan Mehmet diye bağırdığı zaman Mehmet ne yapar? Koşa koşa gider, bir esas duruş, bir selam çakar. Nedir? Emret komutanımdır. Şimdi yani Cenab-ı Hakk'ın bir emri olduğu zaman insan böyle hızlı bir şekilde Allahü Teala'nın emrine ya Rabbi emret der ve şey yapar, boyun eğer. Şimdi göklerde ve yerde ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmek zorundadır. Yani Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkamaz. Bunların içerisinde kural dışına çıkacak olan varlık insan ve cinlerdir. Çünkü bunların ikisi de akıllı varlıklardır. Bunların ikisinin önünde de iyi ya da kötü yollar açılmıştır. İster hayra, ister şerre giderler. Melekler de tabii akıllı varlıklar da. Melekler isyan etmezler diyor Allah ayet-i kerimesinde. Edemezler demiyor. La يَعْصُونَ اللّٰهَ فِيمَا اَمَرَهُمْ değil mi? فِيمَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah'ın onlara verdiği emre karşı isyan etmezler, edemezler değil. Etmezler. Ama insanlar ve cinler mesela وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ diyor. İnsanların ve cinlerin çoğusunu cehennem için yaratmış olduk. Yani öyle bir noktaya geldi bunlar. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var. Ama onunla anlamazlar. Kalple anlamak kalple mi oluyor? Kalp kişinin karar organıdır. Kafa düşünür, kafa kalbin danışmanı gibidir. Kalp müdürdür. Kafada danışman. Müdür danışmanın verdiği bilgiye uyarsa çok güzel bir yönetim sergiler. Ama uymak zorunda mıdır? Onu hiç seni dinlemeyebilir de. İşte kalp kafayla birlikte düşündüğü zaman doğruyu bulur. Çünkü kalp durum ve şartlara göre hareket eder ama akıl öyle değil. Akıl gerçeği görmeye çalışır. Kalp durum ve şartlara göre dönektir yani. Onun için adına kalp denir. Menfaati gerektirdiği zaman başka taraflara gidebilir. Bile bile yanlış yapar. Kalp öyledir. Bile bile yanlış yapar. Onun için mesela Firavun ve hanedanı ile ilgili bir ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Bunlar Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile inkara yöneldiler. Ama içten içe bunun doğru olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bir şeyin doğru olduğunu bilmek başka, doğruyu yapmak başkadır. Nemr suresi 14. ayetmiş. 27. sure 14. ayet. Ne diyor burada? وَجَحَدُوا بِهَا Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bunlar inkara yöneldiler. وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Ama içleri onun doğru olduğu konusunda kesin bir kanaati vardı. Kanaatleri vardı. Neden peki şey yaptılar? Anlamadıkları için mi? Hayır, çok iyi anladılar. ظُلْمًا وَعُلُوَّا Üstünlüğünü ortaya koymak için ve yanlış davranışlara devam etmek için. Yani Firavun davranışının yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Onun hanedanı da biliyor. Ama Musa'nın yaptığı doğru derse koltuğundan olacağından korkuyor. Onun için baskıyla karşı tarafı susturmaya çalışıyor. Siz bir insana Kur'an-ı Kerim'i anlatırsanız, onun anlayacağı şekilde anlatırsanız, doğru bir şekilde anlatırsanız, sizin doğruları anlattığınızı anlamakta gecikmez. aklıyla kalbi arasındaki ilişkiler birebir bütünlenir, bütünleşir. Ama elindekini kaybetme korkusuna düşerse elindekine sarılır ve onu reddeder. Görmezlikten gelmeye başlar. Bu da o insanın içini rahatsız eder. İçini rahatsız eder. Onun için bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle diyor. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ Tevbe suresinde galiba. Evet. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ Bunların kurdukları yapı, çünkü bir yalan dünya oluşturur bu tip insanlar. Bu yalan dünyada kendilerinin bir sürü destekçileri de vardır. O yalan dünya, Tevbe 110. ayet-i kerimeymiş. Tevbe 9. sure biliyorsunuz. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ Onların kurdukları bina, içlerinde bir şüphe kaynağı olmaya devam eder. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Ama hayattan devam ettirmelerinin de ona bağlı olduğunu zannederler. Kalpleri parçalanıncaya kadar bu böyle devam eder. Yani öldükleri zaman gerçeği anlarlar. Ama bir işe yaramaz. Dolayısıyla kalple kafanın birlikte düşünmesi çok önemlidir. İşte gerçeği anlayıp da yerine getirmedikleri için de genellikle huzursuz olurlar. Huzursuzluklarını bastırmak için hırçınlaşırlar. Haksızlık ve zulüm yaparlar. Baskı yaparlar. İşte Müslümanlara düşmanlıklarının sebebi Müslümanlar yanlış yaptığı için değil. Müslümanların davranışlarının doğru olduğunu bildiklerinden dolayı zaten içleri de huzursuz. Müslümanları sustururlarsa sanki kendileri huzura kavuşacakmış gibi zannederler. Halbuki mümkün değil. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Kalpleri vardır ama onunla kavramazlar. Yani akılla kalp birlikte çalışmaz. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُصِرُونَ بِهَا Gözleri var ama onunla olayların arkalarındaki gerçekleri görmeye şey yapmazlar. Yani öyle bir bakar kördürler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları var, onunla gereği gibi işitmezler. Nisa? Nisa 78. Yani 4. sure 78. ayet. Yanlış mı oldu? Araf 179'muş. Baktım orada olmaması lazımdı. Araf 7. sure 179. Evet. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Bunlar en'am gibidirler. Şimdi o elinizdeki meallere bakarsanız bunlar hayvan gibidirler diye anlamlandırılmış. Bu yanlış. Çünkü hayvanlar içerisinde anlayışlı olanlar vardır. Hayvanların hepsi aynı değil. En'am denen hayvanlar, koyun, keçi, deve, sığır, bu hayvanlardır en'am. Yok bizim yediğimiz, yani bu hayvanlar. Yani davarlar ve sığırlar, yani büyük ve küçük baş hayvan dediğimiz hayvanlardır. Yoksa Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında orada hüthüt var. Gidiyor ve Süleyman Aleyhisselam'a doğru bilgi getiriyor ve de değerlendirmesini yapıyor. Karınca var. Doğru bir şey veriyor, emir veriyor. Gitti galiba. Evet. Bunlar en'am gibidir diyor. Belhum adal. Durumları daha da kötüdür aslında bunların. Ulaike humul gafilun. Bunlar gerçeklerden habersiz yaşayan insanlardır. Bunun daha kötüsünü de bir başka ayette Allah-u Teala kargaya benzetiyor bu tip insanları. Yani insan ve cinler ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun Zariyat suresinde insanlar da cinler de sadece kulluk etsinler diye yarattık. Dolayısıyla imtihana tabi tutulanlar bunlar. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Haşr suresine döndük. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O azizdir ve hakimdir. Yani her şeyi Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğer, işte eğmeyen iki varlık vardır. Bunlar mesela insanı düşünelim, bizim tanıdığımız insan, diğerlerini pek tanıyamıyoruz. İnsan olarak vücudumuzun bütün organları Allah'ın koyduğu sisteme göre çalışır. Yani bütün insanlar, Firavun da, Ebu Cehil de, bütün insanlar zorunlu olarak Allah'a kulluk yaparlar. Şimdi mesela az önce boğazım gıcık yaptı, su içtim. Kim olsa bunu yapacak. Bu zorunlu kulluktur. Allah'ın dediği zaman insanlar doğar, dilediği zaman ölür, işte dilediği cinsiyettedir, dilediği özelliklerdedir, şeklini o belirler, şemalini o belirler, imkanları o verir belli imkanları. Ha, bir de insanların gönüllü kulluk yapacakları noktalar vardır. O gönüllü kullukta esas imtihan vardır. Camiye de gidebilirsin, günah yerine de gidebilirsin. Namaz da kılabilirsin, başka bir şey de yapabilirsin. Bu senin tercihine kalmış. İşte orada insanlar Cenab-ı Hakk'a kul olma konusunda birbirlerinden ayrılır. Ama insanların dışındaki ve cinlerin dışındaki bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'a boyun eğerler. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ İşte o Allah'tır. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendisine boyun eğdiği Allah'tır. Ehli kitaptan olan kafirleri ülkelerinden çıkaran. لِاَوَّلِ haşr Müslümanların ilk toplanması sırasında. Bu Beni Nadir Yahudileri Bedir Savaşı'ndan sonra dediler ki tamam işte bu bizim beklediğimiz peygamberdir. Burası mı? Ha, sadece beyin adıyla değil, bu genel şeyden bahsediyor. Tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu da var. Hepsi dahil buna. Peygamberimiz Medine'ye vardığı zaman Medine'deki Yahudiler, Yahudiler aşağı yukarı Medine'nin yarısı kadar bir nüfusa sahipti. 20 kadar Yahudi kabilesinin olduğu yazılıyor Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde. Muhammed Hamidullah oraya konuda bir madde yazmış. 20 kadar Yahudi kabilesinin isimlerinin tespit edildiğini söylüyor. Bunlar da birçok yerleşim alanlarına sahipler. Medine'nin içerisinde 59 kadar da kaleleri varmış bunların. Yani oraya yerleşmişler, zamanında gelmiş yerleşmişler, Araplarla kaynaşmışlar. Arapça konuşuyorlar. Hemen aceleci olma, dur bakalım. Arapça konuşuyorlar. Arapça, Arap isimleri almışlar. Ama tabii ayrı bir grup halindeler. Evs ve Hazreç kabileleri var Medine'de. Bunları birbirlerine vurduruyorlar. İki tarafı da zayıf duruma düşürerek hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Medine'de tam bir siyasi boşluk var. Bunların her birisini topluyor. Bir Medine sözleşmesi, Medine vesikası denen bir sözleşme yapılıyor. Birbirlerine karşı ilişkiler belirleniyor. Peygamberimiz fiilen Medine'nin başkanı oluyor. Yani onlar böyle seçmiş falan değiller. Ama o siyasi boşluğu çok iyi değerlendirerek yönetimi eline alıyor Peygamber Efendimiz. İşte bu Beni Nadir de, yani Nadir oğulları denen Yahudiler de Peygamberimiz anlaşma yapmışlar. Demişler ki tamam, biz herhangi bir durumda sana destek olmayız. Ama senin karşında da olmayacağız demişler. Bedir Savaşı olup da Peygamberimiz Bedir'de galip gelince demişler ki tamam, işte Tevrat'ta kendisine zafer verileceği müjdelenen peygamber bu. Sonra Uhud Savaşı oluyor. Tabi Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Müslümanlar yeniliyorlar. Yani önce galip geliyorlar, sonra yeniliyorlar. Sonra da Peygamber Efendimiz'in büyük bir gayretiyle müşrikler o galibiyetin hiçbir meyvesini almadan gitmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla galibiyet de fiilen mağlubiyete dönüşmüş oluyor. O zaman da şüpheleniyorlar, bu acaba o peygamber değil mi diye. Annesi Yahudi olan Ka'b bin el-Eşref adında bir kendi Arap ama annesi Yahudi. Biliyorsunuz Yahudiler anneye bakarak bir adama Yahudi derler. O da Yahudi sayılıyor. 40 kişiyle, 40 süvariyle Mekke'ye gidiyor. Ebu Sufyan'la antlaşma yapıyor. Peygamberimize karşı bu hazırlıklarını Peygamber Efendimiz sezince, bunlar hani bir oyun peşindeler diye, Ka'b bin el-Eşref'i kendi süt kardeşine öldürtüyor Peygamber Efendimiz. Peygamberimize karşı da suikast hazırlıkları var. Ondan da haberdar olmuş. Fiilen takım şeyler yapıyorlar. Peygamber Efendimiz onların köylerini kuşatma altına alıyor. Çok güçlü kaleleri var. Akşam kalelerine içeri girdiler, maylarca orada kalabiliyorlar. Çok da zengin durumdalar. Peygamber Efendimiz diyor ki, Medine'yi terk edin diyor. Eşyalarınızı alın gidin. Onlara tamam diyorlar ama Kâb bin el-Eşref için biz yas tutuyoruz. Müsaade et de şu yasımızı tamamlayalım gidelim. Gidelim. Peki diyor Peygamberimiz, müsaade ediyor. Sonra Medine'deki münafıklar bunlara haber gönderiyor. Geçen dersimizde onlarla ilgili olan ayetlerin bir kısmını okumuştuk. Bu surede de okuyacağız. Şimdi hatırlarsanız bir sayfa geriye gelin. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın gazap ettiği bir kavmi kendilerine dost edinenleri görmedin mi? Onlarla sıkı tıkı olanları görmedin mi? مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ Bunlar ne sizlendir ne onlardan. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile yalan yere yemin ederler. Bu surede daha açık gelecek ileriki ayetlerde. Bunlara hatta şimdi okuyalım isterseniz, sonra tekrar okuruz. 11. ayet Hasır suresinin. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَاِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا اَبَدًا Sen şu münafıklık yapanları görmedin mi? Yani onları görmen gerekmez mi? Ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine şöyle diyorlar. Eğer siz çıkarılırsanız Medine'den, biz de sizinle beraber çıkarılacağız. Sizin hakkınızda hiç kimseye boyun eğmeyiz. وَاِنْ كُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ Eğer size bir savaş yapılırsa, mutlaka size karşı bir savaş açılırsa, mutlaka yardımınıza geleceğiz. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَارِبُونَ Allah şahit, bunlar yalan söylüyorlar. لَاِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ Bunlar Medine'den çıkarılsalar, onlar bunlarla beraber çıkmazlar. وَلَيْنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ Bunlara bir savaş açılsa, onlar yardıma gelmezler. وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ لَيْوَلُّنَّ الْاَدْبَارِ Bir de yardım etmeye kalkışsalar, hemen gerisin geri döner giderler. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Sonra yardım da görmezler. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ Bu münafıkların içlerinde sizin korkunuz çok şiddetlidir. Sizden çok korkarlar. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Bunun sebebi şudur. Onlar anlayışsız bir toplulukturlar. Ha, bir eksik bıraktık, doğru. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ İçlerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan daha fazladır. Yani Allah'tan çok sizden korkar bunlar. Şimdi bunlar münafık. Münafık neydi? 200'lü ne demek? Bu tarafa dönüyor, sendenim diyor. O tarafa dönüyor, sendenim diyor, değil mi? Bir nafak diye bir kelime vardı. Neydi nafak? Tünel. Münafık da, tünelin iki tane yüzü vardır biliyorsunuz. Münafık da aynı kökten türemedir. Şimdi siz mesela o yerin altında tüneller açan bir hayvan vardı. Neydi o? Köstebek. Şimdi köstebek yerin altında işte münafık aynen köstebek gibidir. Yerin altında tüneller açar. Evet, onun yuvasına da nafika diyorlar. Onun adı da böyle o manada bir şey olacak da tam kelime olarak aklıma gelmedi. Şimdi siz dersiniz ki ben şimdi burayı suyla doldurayım, onu boğayım dersiniz. Ve suyu yuvasına verirsiniz. O öbür delikten çıkar, sizi el sallar, merhaba falan der, bay bay der falan. Şimdi münafıklar öyledir. Dersiniz ki ben şimdi seni bir kıstırdım bak, kapını kapattım dersiniz. O tünelin öbür kapısından çıkar. Kendisi için devamlı bir çıkış kapısı hazır tutar. Kelimelerini hep lastikli kullanır. Yuvarlak kelimeler kullanır. Köşeli kelime kullanmaz. İstediği zaman bir taraftan sıvışabilmesi için. Münafıklar böyle. Onun için işte 200'dü. Fakat iki taraftan da değildir bunlar. Her iki tarafta onları kendinden kabul etmez. Hiç kimseye de yaranamazlar. Kendileri de çok akıllı zannederler. İşte bunlar münafıklar. Beni Nadir Yahudilerine haber gönderdiler. Sakın çıkmayın ha. Az önceki ayette olduğu gibi eğer size bir baskın yapılırsa biz size yardım ederiz. Biz sizin aleyhinize olan hiçbir işe girmeyiz. Size karşı desteğimiz tamamdır şeklinde. Zaten Beni Kurayza Yahudileri var, onlar da destek verir. Biliyorsunuz Katafan oğulları var, onlardan da destek alırız. Dolayısıyla biz Müslümanları boğar, bu beladan kurtuluruz. Şimdi böyle olunca onlara güvendi bunlar. Zaten evlerini boşaltmak da istemiyorlar. Biz çıkmayacağız dediler. Önce süre istediler, sonra çıkmayacağız dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kuşatmayı daralttı. Ayet-i Kerime'den işin gerisini takip edelim. Evet, şimdi ara veriyorduk değil mi? Peki, şöyle bir bu ayeti bitireyim, ondan sonra şeye geçelim, çay içmeye geçelim. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ Ehli kitaptan kafir olanları ülkelerinden çıkarmış olan Allah-u Teala'dır. لِاَوَّلِ الْحَشْرِ Müslümanlar daha bir kere onları kuşatmaya alıp kaleleri dışında toplaştıkları zaman. مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا Siz onların çıkacaklarını hiç düşünmüyordunuz. Yani onları kuşatma altına almıştınız ama çıkacaklarına ihtimal vermiyordunuz. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ Onlar da kalelerinin kendilerini koruyacağını düşünüyorlardı. Nasıl olsa kalenin içerisine giremezler, biz burada rahat ederiz diyorlardı. Bir müddet sonra da kuşatmayı kaldırmak zorunda kalacaklar. مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ Yani Allah'tan kendilerini koruyacak diye düşünüyorlar. Tabi Allah'ın Resulünden demektir o. Evet Mehmet Hoca, burada bu da senin için bir delil. Yani Resul ve Nebi kelimeleriyle ilgili. مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ diyor. Aslında min Resulillah demektir. Çünkü Allah'ın Resulü, Allah'ın emri olmadan bir harekete geçmez. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Allah-u Teala bunlara hiç hesap etmedikleri bir yerden geldi. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Kalplerine korku attı. Yani onları içten yıktı Cenab-ı Hak. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِيْدِيهِمْ Evlerini kendi elleriyle tahrip ediyor, yıkıyorlardı. وَاَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ey olayları güzel değerlendiren ve arka planını görebilen insanlar. Bundan ibret alın. Yani siz doğru olduğunuz zaman, karşı taraf yanlış olduğu zaman korkmayın, yapabileceğinizi yapın, neticeyi alırsınız. Şimdi bir çay molası veriyoruz. Saat 8:05 geçe dersimize başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayeti tekrar okuyalım. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ Ehli kitaptan kafirleri yurtlarından çıkaran odur. لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ilk toplanma anında. Daha Müslümanlar bir kere onların kalelerini kuşattılar. İlk kuşatmaya dayanamadılar. Çıktılar. Onu çıkaran Allah-u Teala'dır. مَا ظَلَمْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا Siz onların çıkacaklarını hiç düşünmüyordunuz. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ Onlar da düşündüler ki bu kaleleri onları Allah'tan engeller. Şimdi hiçbir Yahudi belki hiçbir Yahudi demeyelim ama yani normal bir insan hiçbir şeyin Allah'a engel olamayacağını düşünür. Peki neden Allah-u Teala böyle buyuruyor? Bu Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Bu Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi Allah'ın emriyle iş yapar. Allah'ın elçisini yenmek ya da Allah'ın elçisine karşı başarılı olmak, Allah'a karşı başarılı olmak demektir. Yani Allah'ın elçisi olduğunu bildikleri için kalelerinin kendilerini ona karşı korumasını düşünmek, Allah'a karşı korumasını düşünmektir. Bunun başka bir anlamı yok. Bir de bu şeylere, Yahudilere İsrailoğulları diyoruz. İsrail, neden İsrail deniyordu? Yakup Aleyhisselam'a lakap olarak tanıyordu. İsrail'in manası neydi? Allah'la güreşip Allah'ı yenen kişi. Yakup Aleyhisselam haşa Allah'la güreşmiş ve yenmiş. Bunların anlayışı bu. Kendilerine İsrailoğulları derken yani biz Allah'ı bile alt ederiz demek istiyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız bunlar kadar hırçın, bunlar kadar laf dinlemez, bunlar kadar dik kafalı bir başka topluluk göremezsiniz. En çok ayetler bunlarla ilgilidir. Dolayısıyla orada da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını düşünüyorlar. Onun için de sürekli burunları sürtülür. Bir müddet iyi duruma gelirler, ondan sonra uzunca süre çok sefil ve perişan halde yaşarlar. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنْ اللّٰهِ Şimdi onların İsrail Allah'ı güreşte yendi sözü nerede geçiyor? Bugünkü Tevrat'ta geçiyor. Yani Tevrat'a aldıkları bir şey bu. Dolayısıyla bunlar hiç hak hukuk falan tanımazlar. Yani kendilerini çok büyük görürler. Zaten kendileri dışında hiç kimseyi de insan kabul etmezler. Bütün insanlık onlara hizmet etmek zorundadır. Evet, Adem oğlu hayvandır. Eğer hayvanı canlıdır manasını söylüyorsa doğru da, ama bizim dediğimiz manada söylüyorsa tabii öyle öyle düşünüyorlar maalesef. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ Düşündüler ki kendi kaleleri kendilerini Allah'tan koruyacak. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا Allah-u Teala onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Yani onları hesap etmedikleri yerden alt etti. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ İçlerine korku saldı. Bu korku insanı böyle tir tir titreten, artık düşünme melekelerini de kaybettiren korku, ruh. Hani zangır zangır titriyordum, zaten hiçbir şey gözümde yoktu, hiçbir şey düşünemiyordum deriz ya, böyle bazen böyle çok fazla korkar insan. Dengesini kaybeder korkudan, işte böyle. İçlerine bu şekilde bir korku düşmüş. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بَيْد۪يهِمْ Evlerini kendi elleriyle tahrip etmeye başlamışlardı. Yıkıyorlardı. وَاَيْد۪ي الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin elleriyle. Bizzat artık yani şeye lüzum yok. İşbirliği yapmışlar evlerinin yıkılması konusunda. فَاَتَبِرُوا Ya ulil absar, ey basiret sahipleri ibret alın. Yani siz doğrular karşısında böyle inatçılık ederseniz başınıza gelecek olan budur. Ya da muhatabınız böyle yaparsa başlarına gelecek olan budur. Geçen hafta da okuduğumuz bir ayet-i kerime vardı. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendilerine kitap verdiklerimiz, öz oğullarını tanıdıkları gibi o peygamberi tanırlar. Hazreti Ömer, Yahudi iken Müslüman olan Abdullah bin Selam'a soruyor. Diyor ki, ayette Allah böyle buyuruyor. Sen Medine'ye geldiğimiz zaman peygamberimizi gördüğünde kendi öz oğlunu tanıdığın gibi, mesela 1000 kişi içerisinde bir insanın oğlu gelse bir şehre, karıştırır mı başkasıyla? Öz oğlunu tanıdığın gibi peygamberimizi tanıdın mı diye soruyor. Diyor ki, bak ya Ömer, oğlumda şüphem olabilir, belki anası başka yerden kazanmıştır. Ama Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunda en küçük şüphem yoktu. Bu derece kesin bir kanaati var. Bu derece kesin olarak bildikleri halde neden inanmamışlar? İşte bu anlatmaya çalıştım ya, kafayla kalp birlikte karar verirse doğrular bulunur. Kafaları bu Allah'ın peygamberidir diyebiliyor. Ama içten, yok canım biz şimdi Arapların peygamberine nasıl boyun eğelim, yani olur mu, bize yakışır mı? Biz kimiz, onlar kim? Çünkü ticarette çok zengin olmuşlar. O bölgenin iktisadiyatı onlardan soruluyor. Pazarlarda ciddi hakimiyetleri var. Askeri yönden güçlü hale gelmişler. Oturdukları mahalleler, hepsinin mahallesi tam bir kale içerisinde. Akşam kapıları kapadıkları zaman içeride güvenle yatabiliyorlar. Herhangi bir baskın endişeleri yok. Ve kendilerini de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan biliyorlar ki zaten öyleler. Soysa bizde. Allah'ın kitabıysa bizde. Dinse işte Allah'ın dini. Zenginlikse bizde. İtibarsa bizde. E şimdi Araplara bir peygamberlik geldiği zaman Arap'ın peygamberini nasıl kabul eder? İstediği kadar haklı olsun. İşte Firavun'un Musa Aleyhisselam'a karşı tavrındaki temel mantık neyse bu da. Genelde böyledir. Gerçekleri anlamak kolay, kabul etmek zordur. Onun için ey müminler ibret alın. Siz doğru olduğunuz zaman birçok kimsenin rahatsız olmasına sebep olursunuz. Şimdi şurada aramızda bir yalan konusunda ittifak etsek, hepimiz de onun yalan olduğunu biliyoruz ama ona göre bir dünya kurmuşuz. O dünyada mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bizim en büyük düşmanımız kim olur? O yalanımızı ortaya çıkaran kişi olur. Değil mi? Hani bir kral çıplak hikayesi var ya, herkes yalana iştirak ederek, kralım senin elbisen var diyor, kral da o yalana iştirak ediyor, halbuki çıplak olarak dolaşıyor. E bir çocuk kral çıplak deyince onların bütün yalanları iniyor aşağıya. Siz doğru söylemeye başladığınız zaman o yalan dünya zangır zangır sallanıyor. Sizin sayınızın az olması hiç önemli değil. Söylediğinizin doğru olması önemli. Onun için o dünya çok kolay yıkılır. Çok kolay yıkılır. Burada asıl mesele Allah'ın desteğini alabilmektir. Allah'ın desteğini almanın tek yolu da Allah'ın kitabına uymaktır. Başka değil. Allah'ın kitabına uydunuz mu o yalan dünya çatır çatır çatlar ve yıkılır. Orada mı diyor? Evet. فَاتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ bu tefsirde Allah'tan başkasına güvenmeyin şeklinde tefsir etmiş diyor Enes Hoca. Evet, zaten alınacak ibret de o. Allah'tan başkasına güvenmeyin. Bakın her şey ortada. Her şey ortada. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı, elbette onları bu dünyada azaba uğratacaktı. Yani gene ceza çekeceklerdi, başka bir ceza. Sürgün cezası değil, başka bir ceza. Kader meselesi, Kur'an-ı Kerim'de bizim anladığımız manada kader meselesi yoktur. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman siz iyi yaparsanız Allah sizi iyilikle karşılar, kötü yaparsanız kötülükle karşılar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Hükmü yer alır. Ma asabe min hasenetin fe min Allah ve ma asabe min seyyiyetin fe min nefsik. Başına bir iyilik gelirse Allah'tan, kötülük gelirse kendindendir. Çünkü Allah insana bir avans verir. Mesela diyor ki bir ayette le'in şekartum le'ezidennekum. Şükrederseniz, size verilen nimetin kıymetini bilirseniz, Bu her şeyde olur. Size verilen nimetin kıymetini bilin. Bir tane ceketiniz mi var? O ceketi iyi giyinin. Güzel giyinin. Bir çift ayakkabınız mı var? İyi giyin. O nimeti vereni de bilerek, ona teşekkür ederek. O zaman görürsünüz ki Allah mutlaka nimeti artıracak. Nedir? Bak bizim yaptığımızla alakalı bir olay. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman geleneksel anlamda bir kadercilik bulamazsınız orada. Ama her zaman burada dile getiriyoruz. Bazı ayetlere yanlış anlamlar verilerek insanlar kaderciliğe sürükleniyor. Bunda sık sık tekrarladığımız şeyler var. Ayetler var. Onlardan bir tanesi kolay aklıma geldiği için hep onu söylüyorum. İşte hafız olmayınca birkaç tane ayette takılıp kalıyorsunuz. Allah'a şükür ki etrafımızda hafızlar var da onlar hatırlatırlar. Yoksa sırf bana kalsanız hep aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Allah'a şükür ki bana kalmıyorsunuz. İki tarafımızda da iyi arkadaşlarım var. Dışarıdan da takip ediyorlar böyle bak her taraftan. Şimdi mesela İbrahim suresinin 14. sure 4. ayeti. Şimdi zannedersem bir sorunuzda benim elimde bulunan meal var. Bu Elmalı Hamdi Yazır'dan sadeleştirilmiş bir meal. Elmalı'nın orijinali de bu şekilde. Şimdi burada şöyle yazılı. Biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlara iyi açıklasın. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın diline Arapça neden? Arap kavmine gönderildiği için. Türk kavmine gönderilseydi dili ne olacaktı? İngilizlere gönderilseydi? O zaman Arapçanın bir kutsallığı yok. Dilinin Arapça olması, geldiği kavmin Arap olmasından dolayıdır. Bunun sebebi ne? Onlara iyice açıklasın diye. Çünkü dille anlaşırsınız. Şimdi ben size Türkçe konuşuyorum. Konuşurken de kelimelerimi dikkat ederseniz ben sokakta kullanılan kelimeleri seçerim. Konuşmalarımda çok mecbur kalmadıkça terim kullanmam. Kullanırsam onu da açıklarım. Ya en azından öyle zannediyorum yani yazılarda o şekilde yazmaya çalışırım. Sebep ne? Anlaşılsın diye değil mi? Anlaşılsın diye. İşte peygamberimiz de, peygamber de kavminin diliyle, yani o toplumda konuşulan diliyle gelir. Oradaki ulemanın diliyle falan değil. Aristokratın diliyle falan değil. Sokaktaki kişinin diliyle. Niye böyle? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onları açıklayabilsin diye. Tamam. Oh, tabii yani şey, sokağın dili yani halkın konuştuğu dille. Ondan sonra manaya bakın. Sonra da Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğinde hidayete erdirir. Şimdi ne oldu? Peygamber göndermenin bir anlamı kaldı mı? Madem Allah dilediğini saptırıyor, dilediğinde yola getiriyor, daha niye peygamber göndersin? Hadi gönderdi, o peygamber o kavmin diliyle konuşsa ne yazar, konuşmasa ne yazar? Değil mi? Neyse bunu bitirmedim daha dur. Bunu daha bitirmedim. Çok var böyle ayet. Oh. Yani böyle yanlış mana verme meselesini söylüyorum. Halbuki Arapça bakımından mesela men yeşa, yeşa fiilinin bir faili var. Yani öznesi var. Bu özne bir zamirdir. Arapçada zamir en yakınını gösterir. En yakın da mendir. Men kişi demek. Yani o kişi ki diler. Yani Allah her topluma kendi kavminin gönderdiği her peygamberi toplumunun kavminin dili, toplumunun diliyle gönderir ki onları açıklasın. Bundan sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır. Dileyeni de yola getirir. Bak nasıl değişti, görüyor musunuz? Doğru Arapça bu. Ama dilediğini dediğiniz zaman şaşırıp kalıyorsunuz. Şahit. Sonra da hadisler de uyduruyorlar. Çok rahat. İşte eğer adam başlangıçta şakî yazılmışsa, yani cehennemlikse, ömrünün sonuna kadar cennetlik ameli yapar. Sonunda ne yaparmış? Ne diyorlar? Ömrünün sonunda cehennemlik işi yapar, doğru cehenneme gider. Cennetlik yazılmışsa ömrünün sonuna kadar kötü şeyler yapar, sonunda tevbe eder, cennete gider. Şimdi siz bu durumda daha Süleymaniye'de, şimdi Ensar Vakfı'nda yaptığımız sohbete gelir misiniz? Peki Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ bir dakika, bir ayet tam aklıma gelmedi. Yahya hadi. Neydi? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. Tamam. Hiç de yardım etmiyorsun Yahya. Oradan karşımdan da bakıyorsun. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. Şimdi biz tedbirleri aldık yani, şimdi bu hepsinin gözüne bakıyorum, bir yerden bir işaret yapacaklar diye. Millet de benim anlattığımı zannediyor çünkü burada dile ben getiriyorum ya. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. Rabbimiz Allah'tır diyen. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra da doğru gidenler. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Melekler onlara ileride iner. اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ. Korkmayın, üzülmeyin. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Size verilen, size söz verilen cennetle müjdelenin derler. Bir başka ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İnanan. Ve amilü salihat, iyi işler yapan. Ve akamus salah ve atavuz zekah, namaz kılan ve zekat verenler. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katındadır. Yani burada aldıkları önemli değil, esas Allah'ın vereceği bekliyor. La havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Bunların üzerinde korku olmaz. Üzülecek de değillerdir. Şimdi bunun verdiği güvene bakın, az önceki sıkıntıya bak. Şimdi kadercilik dediniz de oradan geldik buraya. Şimdi bu sorular aslında iyi, benim için de çok güzel. Bakalım ne zamanmış, cevabı Cenab-ı Hak'tan alalım. Meleklerin inmesi ne zamanmış? Önemli olan o, Abdullah Hoca ne derse desin, Allah'ın ne dediği önemli, tamam mı? Şimdi hemen şu açılmış sayfa var ya, onun üstünde geçen hafta okuduğumuz Mücadele Suresinin son ayeti. O surenin son ayetini okuyalım, bak. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Allah ve ahiret gününe inanmış olan bir toplumu bulamazsın. يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne karşı kendisine göre bir takım düzenler oluşturabilen, evet Allah öyle demiş ama bu böyle olmalıdır falan diyen bir takım insanlar var. Hem kendini Müslüman kabul ediyor, hem de kendine göre yeni bir çizgi çiziyor. Bu devirde bu böyle olur falan diye. Bunlara karşı sevgi gösteren bir Müslüman toplumu bulamazsın. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ عَشِرَةً Şimdi bugün çok sayıda Müslüman böyle. Zaten toplumda bize karşı duyulan tepkilerin temeli de bu. Bakın, biz insanlara Allah'ın ayetlerini getiriyoruz. Ama onlar bize karşı, mesela bu en son bizim internet sitesine girerseniz, Süleymaniye Vakfı.org'da ikaz diye bir yazı var. Yahya getirdi, hocam bunu koyalım mı dedi, ben çok tereddüt ettim, dedim koy. Şimdi orada bize tabii söylemediklerini bırakmıyorlar da, esas millet şunu görsün diye koydurdu. Efendim biz ayetleri yazıyormuşuz, devrimiz müsbet ilim devriymiş. Ve bunu din adına söylüyor. Pozitif ilim devriymiş. Şimdi Müslümanları en çok rahatsız eden, ezen eden şey Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kere bunda en küçük şüpheniz olmamalı. Müslümanları diyorum. Dışarıdakilerin değil. Çünkü onlar kendilerine göre bir dünya kurmuşlar. O dünyaya uygun olmayan ayetleri zaten dışlamışlar. Ya da kendilerine göre onlara farklı bir manalar vermişler. Öyle mutlu bir şekilde dine de en büyük hizmet onlar yapıyor. Dünyaya da onlar tamam of gidiyorlar. Ama yanlışlarını ortaya koyduğunuz zaman zangır zangır titremeye başlıyorlar. İşte Allah diyor ki, onlara karşı sevgi gösterip bir şey yapamazsın. İster bunlar babalar olsun, oğulları olsun, kardeşler olsun ya da kendi aşiretleri, toplumları olsun. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهُمُ الْا۪يمَانِ İşte Allah böyle insanların kalbine imanı yazar. Başka وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ Kendinden bir ruhla onları destekler. Bir başka ayet daha vardı, değil mi sen? O ruhu da meleklerin indirdiğine dair bir ayet vardı. O ruh kelimesini bulabilirsin. Bir ruh, ruhin min. Efendim? O ayrı. O ayrı. O ayrı. Nezele bihi ruhul emin ayrı. Ve yudhiluhum cennetin tecri min tahti el enhar. Onları içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine fiha ebedi kalmak üzere. Yani Allah bunların içine bir ruh veriyor, bir kuvvet, bir güç veriyor. Ve kezalike vahiyna ileyke ruhen min emrine işte sana emrimizden bir ruh vahyettik. Yani senin içine böyle bir şeyi sokuşturduk diyor. Bak bu peygamber falan değil bunlar. Bunlar sadece kesin tavır koyuyor. Ondan sonra ne diyor? Ve yudhiluhum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Bunları içinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Sürekli kalmak üzere. Allah onlardan razıdır. İşte bunlar Allah'ın taraftarıdır. Allah'ın taraftarları umduklarına kavuşurlar. Yani buralara baktığınız zaman insanı ümitsizleştiren ya falanca zaman şu olabilir dedirten bir şey yok. Ama zamanında bunlar oluşturulmuş. Ben şöyle düşünüyorum. Tarihimizin büyük bir bölümü karanlık. Buradaki arkadaşlara söyleyeyim, bu çok sayıda ilahiyat talebesi var burada. Doktora yapan, master hazırlayan falan ya da ilim adayı. Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberinin ön sözünü okuyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını yazmak için paşaları sıvadığı zaman kaynak bulamama sıkıntısını nasıl yaşadığını görür. İlk dönemlerle ilgili fazla kaynak bulamazsınız. O zamana ait birçok bilgiden de ben ciddi ciddi şüphelenmeye başladım. Şimdi siz başarısız bir yöneticiyseniz, sizin sığınacağınız en sağlam kapı kaderciliktir. Ne yapalım? Vermedi Mahmut, neylesin Mahmut? Mahmut yapıyor akşama kadar, sus Mahmut'a. Dolayısıyla nerede bir kaderci hoca varsa getirirsiniz, onu desteklersiniz. Biz de saf saf bunların peşinden gidiyoruz. Sık sık söylüyorum, biz ehli sünnetiz ya. Ya yeryüzünde ben ehli bid'atım diyen bir adam bulabilir misin? Kimden bid'atçıyım der ki? Bakalım Allah seni öyle kabul ediyor mu? Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden gerçekten gidiyor musun, gitmiyor musun? Sen kendine göre çizgiler çizmişsin, bu Kur'an çizgisidir diyorsun. Bir bakalım hele uyuyor mu, uymuyor mu? Geçen sene bir uluslararası toplantı oldu, ehli sünnet diye. O toplantının hazırlık toplantılarından birisine gittim, konuştum. Dedim iyi güzel. Birbirinize dedim, gelin güvey olun, körler sağlar birbirini ağırlar. Orada bana bir 5 dakika bir konuşma verin, bakayım o ehli sünnet diye bir şey var mıymış, yok muymuş, ben anlatacağım dedim, vermediler. Varmış, var mıymış, yok muymuş? Ha, ne kadar güzel. Sadece sizin istediğiniz doğrultuda konuşanları davet edersiniz. Ve birkaç tane ayet okudum. Buyurun siz, var mı yok mu söyleyin bana. Çok kolay, ne olacak? İnsanları kaderciliğe sürükledikten sonra yöneticilik yapmak ne ki? İşte bazılar onun için din afyondur diyorlar. Tabii. O güzelim üzüm suyunu ekşittiğiniz zaman ne oluyor? Sarhoş edici oluyor. Neyi bozarsanız yanlış olur. Dini de kendinize uydurursanız sonuç ters olur. Kardeşim, yüzünüz yüzünüz. Enes Hoca diyor ki Yunus 10. surenin 108. ayetini okuyalım diyor. Okuyalım. ...222. sayfa. Kul ya eyyühennas. De ki ey insanlar. Kad ca'ekumul hakku min rabbikum. Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Femen ihtede fe innemâ yehtedî li nefsi. Kim yola gelirse kendisi için yola gelir. Ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ. Kim de sapıtırsa sapıklığı kendi aleyhine olur. Siz bilirsiniz. Şimdi bu açık ayet varken Arapçaya da aykırı olarak siz nasıl tutar da o İbrahim suresinin 4. ayetine bundan sonra Allah istediğini saptırır, istediğini yola getirir diye mana verirsiniz. Tamam. Ve ma ene aleykum bi vekil diyor peygamberimiz. Peygamberimize dedirtiyor Allah. Ben sizin üzerinizde vekil değilim. Yani şimdi vekil, avukat manasına gelir biliyorsun. Ben sizin avukatlığınızı falan yapmam. Böyle bir şey yok. Siz kendi başınızın çaresine bakın. Allah peygambere bunu emrediyor. Gerçek ortada. Yola gelen kendisi için diyor. Sapıtan da kendisi için sapıtır. Şimdi bütün bunlar açıkken şu bizim İslam toplumunu uyuşuklar haline getiren kaderciliği nereye sığdırabilirsiniz? O kadar güzel şu mezhepler oluşturmuşuz. O mezheplere mevcut yönetimler meşruiyetini vermiş. İşte bu doğrudur demiş. Erkekseniz yanlıştır deyin hadi bakalım. Doğru söyleyenlerin ağızlarına tıkamak gayet kolay. Evet. Mesela bu ayeti çok iyi kavramak lazım. Mustafa Çavdar, sen bunu ezberledin mi? Ha iyi. Tamam. O pek kaçırmaz öyle şeyleri de. 39. surenin 41. ayetine de bir bakacağız. ...464. sayfa. Gene bakın yani... ...öyle bir hale getiriliyor ki... ...Allah'ın ayetleri birbirine çelişir gibi gösteriliyor. Fakat... ...şimdi bazıları... ...biz bu meallerdeki hataları ortaya koyunca... ...bazıları diyor ki artık meal de okumaz oldum. Hayır, meal okuyun. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitap ki... O yanlış yapılan tercümeleri kendisi doğrultuyor zaten. Dolayısıyla yine tavsiye edecek en doğru şey meal okumak. Ama kendisi meal okuyanlar da iki türlü. Bazıları Kur'an'ı kendilerine uydurmak istiyorlar. Onlar için yapacağımız hiçbir şey yok. Biz kendisi Kur'an'a uymak isteyenler için söylüyoruz. Kur'an'ı kendine uydurmak istiyorsa ne okursa okusun, sen onu yola getiremezsin, mümkün değil. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hak. Sana bu kitabı insanlar için hak olarak indirdik. Hak olan kitap. Gerçek olan o. Femen ihtedâ feli nefsi. Kim yola gelirse kendisi içindir. Ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ. Kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmış olur. Ve ma ente aleyhim vekil, yine aynı şekilde ya Muhammed sen onların avukatı değilsin. Hani bir vekil bulanlar gelsin diyorlar ya, bilhassa tarikatlarda bu çok, bir vekilin olması lazım. O bizim vekilimiz demiyorlar mı? Bunu hanımlar daha iyi bilir. Çok duyarsınız bu. Bir vekil. Kime karşı? Şimdi bizim o tarikatçılığa bakış kitabında bunun bir sahnesi vardır. Yani o tarikatın üst ulema heyetiyle görüşürken onlardan birisi dedi ki bugün mahkemede avukatı olan insan da mahkemeye girebilir. Olmayan da girer. Ama avukatı olmayan genellikle kaybeder. Şeyhler de yanlarında bu efendi bizim avukatımız olacak Allah'a karşı dedi. Dedim yani Allah bazı kanunları hatırlamayacak, bazı delilleri toplamakta aciz kalacak, bazı değerlendirmelerde yanlışlık yapacak ve bu efendi doğrultacak öyle mi? Dedim seni yaratan Allah mı daha iyi tanır bu efendimi? Allah daha iyi tanır. Senin içini Allah mı daha iyi bilir bu efendim? Allah daha iyi bilir. Peki bu efendi Allah'a ne anlatacak? Ve bir başka şey daha. İsra suresinde bir ayet var. İsra 15. 7. surenin en başında yani. 15. cüzün başı. İkinci ayet. Ve ateyna Musa'l kitab. Musa'ya o kitabı verdik. Ve ceallâhu huden li beni İsrail. Onu İsrail oğulları için bir yol gösterici kıldık. Ellâ tettehidû min dûni vekîlâ. Benim dûnumdan bir vekil edinmeyesiniz diye. Yani dûn Allah'la kendi aralarında. Çünkü insanlar Cenab-ı Hakk'ı bu tavan gibi kendilerinden uzak kabul ederler. Allah'a ulaşmak için bir aracı kullanırlar. O onların vekili olur. Şimdi Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için diyorlar ki bu bizim avukatımızdır. Aynen o kelimeyi kullanıyorlar. O onların vekili olur ve onları Cenab-ı Hakk'a karşı o savunur. Bakın burada Allah Musa Aleyhisselam'a verdiği kitabın tamamını tek bir kelimede özetledi. Dikkat ediyor musunuz? Hangi kelime o? Vekil. Allah'la kendi aranıza öyle vekil falan koymayın. Peygamberler ne Allah'ın vekilidir, ne insanların vekilidir. Sadece yol gösterir. Aracı yok. Evet. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. En güzel vekil o. Biz ona güvenir, onun koruması altında oluruz. Vekil aynı zamanda koruyucudur. Avukat ne yapar? Sizi korur değil mi? Haklarınızı korur. Evet, şimdi şeye devam ediyoruz. Zannedersem bu kadercilikle ilgili sorun epeyce bir cevap buldu. Tabii bunlar ara sorular. Ana konuya 9'a 10 var. Burada bırakacağız ama şimdi o zaman 9'a 10 var. Sualleri olan varsa genel sorular. Şöyle bakalım ağacım. Men kelimesi Arapça'da bir bağlaçtır. Sizin Türkmenlerin kullandığı menden değil o. O sizin kullandığınız men, ben manasına geliyor. Arapçadaki men, kimse manasına geliyor. Mesela Fransızca'daki ki köy gibi, şeyde de Farsça'da da ki vardır. Bir bağlaç. Evet. Şimdi tabii bütün meallerde aynı yanlışlar var. Kur'an-ı Kerim mealinin yazılması tarihi çok yenidir. Osmanlı dönemiyle alakalı ben bir tane meal biliyorum. Belki bir tane daha olabilir. Eskiden insanlar Kur'an-ı Kerim okumazlardı. Hatta size anlattım zannediyorum. Ama tekrar edeyim. Bizim fakültede tefsir hocası bir arkadaşımız var, Hidayet Bey. Bu akşam da vakfa geldi. Hidayet Bey anlattı bana. O isim falan da verdi, kitap adı da verdi ama aklımda kalmadı. Hidayet Aydar, doçent doktor Hidayet Aydar. Dedi ki, işte bir kişi bir hocaya gitmiş. Demiş ki, Fatiha suresinin Farsça anlamını bana yaz demiş. Ben onun anlamını oğluma öğreteceğim ki namaz kılıyor okuduğu Fatiha'nın manasını bilsin. Vay fesatçı vay demiş. Sen fesat peşinde bir adamsın demiş. Ve bunu epeyce kızmış. Kendini alamamış. Kölesini göndermiş oraya, git onu öldür demiş. Bu adam fesatçı. Kölesi gitmiş öldürmüş, bunu yakalamışlar, götürmüşler. Köle demiş ki, işte falanca alimin kölesiyim ben, bana git öldür dedi, ben de gittim öldürdüm. Hemen o alime gelmişler, demiş ki, evet, bu adam fesatçı, ben öldürmesini emrettim. O yönetici de onu taltif etmiş, sağ ol hocam, teşekkür ederiz, iyi yapmışsın, büyük iş başarmışsın falan. Anlayışın böyle olduğu bir yerde siz ne yaparsınız? Türkiye'de meal meselesi çok daha yeni. Çok daha yeni. Yeni olduğu için tarihten gelme hatalar bunlar. Meallerden kaynaklanan hata değil. Benim bu yaptığım tenkitleri siz açın tefsirlerde, hemen hepsinde bulursunuz. Yani onlar bize yansıyor. Onlar bize yansıyor. Ha. E şimdi yavaş yavaş olacak. E biliyorsunuz biz de bir meal yazmaya kalkıştık. Dün arkadaşlar tartışıyor. Birisi diyor ki 2000 yılında başladık, biri 2001 yılında başladık diyor. İkisi de benim belgem var, getireceğim diyor. Bakalım, getirmediler. 2000 yılında başladığımızı zannediyorum ki Servet de o kanaatte. Dün akşamki konuşmalarda 2000 yılı, bak 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005'in sonu, yani 6 sene bitiyor. Hangi suredeyiz? Maide suresindeyiz. Daha Maide suresindeyiz. Ha. Maide suresinin 50. ayete falan gelmiştik. İşte 50, 54 mü işte, öyle bir şey yani. Ya da 52, neyiz? İşte orada bir yerdeyiz. Ha, doğru meali biz yapıyoruz değil, tabi bunlar yavaş yavaş olacak. Çünkü bu problem ortaya atıldığı zaman çözenler çıkar. Şimdi yavaş yavaş bazı meal hazırlayanlar bize telefon açıyorlar. Hocam ne var? E biz gelelim de bizim hatalarımızı şöyle biz şey yapalım, düzeltelim diyorlar. E işte buyurun diyoruz. Mesela bana 3 tane şey yaptı, söylediler. Hocam işte bir meal hazırlamıştık da, gelsek hatalarımızı şöyle, buyurun diyorum ama henüz gelen olmadı. Yani ben hiçbirisine şey yapmadım, hay hay buyur, hepsine de buyurun dedim. Tabii elimizden geleni yaparız ama henüz gelen olmadı, ama gelirler. Bekliyoruz. Evet. Bu kadar herhalde. Peki, çok teşekkür ederiz.